Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız Yeşil'den aldıkları istihbaratı da kullanarak Albay Praktar'a karşı kozlarını ortaya koyarlar ve gizli serviste kendisini ortadan yok etmek isteyen General Zordak'tan bahsederler. Yaptıkları blöf işe yaramıştır. Praktar yavaş yavaş anlatılanlara inanmaya başlar. Kahramanlarımız yaptıkları ortaya karışık blöflerle Albay Praktar'dan bir sürü bilgi sızdırırlar. Sızanlar boşa akmasın diye bunlarla 1.60'lık kaset doldururlar. Kullandıkları kozları sayesinde artık peşlerine adam takılmayacaktır. Ve Şahbaz'ın hayati tehlikesi kalkacaktır. Sidney'e döndüklerinde onları Yeşil arar. Yeşil'in bazı bilgilere ihtiyacı vardır. Boşuna uğraşmayın baylar. Sizleri öldürmek niyetinde değilim. Ama istediğim bilgileri vermemekte diretmeye devam ederseniz, bu niyetimde ufak bazı değişiklikler yapabilirim. Söyle Mahmo, ne istiyorsun? Mendoza Fernandez ve Profesör Lambert'ın adreslerini istiyorum. Mahmo, verirdik vermesine de o adreslerin yazılı olduğu ajanın not defteri adlı not defterimizi kaybetmişiz. Kaçarken kanalizasyon çukuruna düşürmüşüz defteri. Ya gitti, gitti dağ gibi not defterimiz. Bana bak bayım, şu anda namlum alnına nişan almış vaziyette. Sağ parmağım tetiği sıkmak için sabırsızlanıyor. Hatta biraz da titremeye bile başladı. Ne yapacağız abi? Adresler elimizde ama buna verirsek boşu boşuna iki kişi ölecek. Bana ver telefonu. Mahmo, adresi arkadaşım tarif edecek. Alo, Mahmo. Nasılsın lan? Nasılsın be? O operasyon senin, bu operasyon benim, koşturup duruyoruz. Ekmek parası işte. Bak Mahmo, son aldığımız istihbaratlara göre Mendoza Fernandez Melbourne'den ayrılmak zorunda kalmış. Daha önce orada oturuyordu. Niçin? Evinde bol miktarda uyuşturucu bulunmuş. Sorgulamak üzere Şili'ye götürmüşler. Şili mi? Evet, Şili. Melbourne, nire, Şili, nire diyeceksin değil mi? Biz de anlayamadık bunu. Ama aldığımız bilgilere göre işin federal bir boyutu varmış. Gizli servisin bir sorgu uzmanı var. Sen bilir misin bilmem. Matthew Theodore. Matthew Theodore mu? Ya canım, senin de hiçbir şeyden haberin yok Mahmo. Dinle şimdi. Matthew tatildeymiş. Ta Şili'lerde. Gizli servisin sorgulama uzmanlarının tatil için nereyi seçeceği pek belli olmuyor. Salak. Biz de öyle dedik. Salak dedik. Tatil yapacak başka yer mi yok? Uludağ'a git. Akdeniz sahillerine in. Ayvalık'ta açça binlerce yer var. Ama Matthew bu işte. Matthew'dur, ne yapsa yeridir. Millette para çok Mahmo. Şimdi Mahmo adam Şili'de. Mendoza Fernandez yakalanınca Matthew'yu sorgulama için çağırmışlar. Adam diretmiş, tatilimi yarıda kesmem demiş. Çok lazımsa siz buraya gelin demiş. Yani Şili o hesap. Biz de Şili'ye gitmek için otobüs garajında bilet kestirmeye gidiyorduk ama madem sen gideceksin Mahmo, bize gerek kalmadı demek ki. Merak etmeyin. Ben sizin yerinize de kurşun sıkarım baylar. Sağ ol Mahmo, senin gibisi de bulunmaz yani. Kurşun sıkanların bol olsun. Demek Şili'de. Ben not alayım. Peki ya Profesör Lambert? Ah Lambert ha, onu ne sen sor ne de ben söyleyeyim Mahmo. Niye? Yoksa benden önce mi davrandılar? Senden önce davranabilecek adam daha anasından doğdu mu ki Mahmo? Bak bu doğru bayım. Ama tüp bebek filan olabilir tabii. Neyse, bu meseleyi geçelim. Bunu geniş bir zamanda bir çayımızı içmeye geldiğinde konuşuruz Mahmo. Uzatma muhabbetini abi, daha Şahbaz ustayı bulacağız. Ben burada içel terleri dökeyim, senin dediğine bak Cihangir. Evet bayım, Lambert'ta kalmıştık. Onu ne sen sor ne de ben söyleyeyim dedim ya Mahmo. Siz sen sorma, ben de söylemeyeyim yani. Bakın bayım, sizin oraya doğru bir atış yapayım he. Ne gerek var Mahmo? Cephaneni niye boş yere harcayacaksın ki? Belki Lambert'ın yerini biliyorsun diye dediydim. Profesör Lambert da Mahon memleketi Kansas'tan. Onun nüfus kütüğü Kansas'taymış. Bağkur primleriyle ilgili bir borç çıkarmışlar. Onları ödemek için ta Kansas'a gitmiş. Halbuki bir iletişim çağında yaşıyoruz. Bir telefonla, bir maille, internetle bile halledilebilir bu mesele. Koskoca profesör böyle yaparsa yardımcı doçentler kim bilir ne yapar değil mi Mahon? Sırf Bağkur primleri için Kansas'a gitmiş olması bana hiç inandırıcı gelmedi baylar. Sana mı bize mi Maho? Bize de inandırıcı gelmedi. İnandırıcı gelmediği gibi inandırıcı gitmedi de. Madem gelmedi biz gidelim araştıralım dedik. Bir araştırdık ki adama memleketi Kansas'tan meğer askerlik çağrı pusulası gelmişmiş. İyi de en az 45 yaşındaki bir adamdan söz ediyoruz. Maho bilmiyormuş gibi konuşma, adam askerliğini yapmamış, dinlerler mi yaşamaşı? Bizim memlekette bakan bile askere gitmedi mi sonradan? Lambert meğer kendini çürüye çıkartmış. İyisi canım Lambert'cim, yok işte bunun araştırma yapıp çürük olmadığını anlamışlar. Biz de hemen onu bulmaya Kansas'a bilet almaya gidiyorduk ki sen aradın. Madem sen gideceksin bizim gitmemize gerek kalmadı demek ki. Evet. Profesör Lambert Kansas'ta, not alayım. Bir yanda Kansas, bir yanda Şili. General Zordak bayağı yol parası ödeyecek. Ne derler Maho? Gülü koparttırmak isteyen dikenine de katlanır değil mi? Ya da hamama giren terler. Artık hangisini beğenirsen onu al sen. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya ne demek Maho, görevimiz şunun sırasında aynı işi yapıyoruz değil mi? Baylar, bu iyiliğiniz karşılıksız kalmayacak. Gerek yok Maho. Bak bizi utandırıyorsun ha. Yaptıklarınıza karşılık ben de sizi vurmaktan vazgeçeceğim. Bu da benim size bir iyiliğim olsun. Sağ olasın. Ne demişler? Ajan ajanın kanına muhtaç. Vay be Cihangir. Albaya yaptığımız blöfler gerçek oluyor. Nasıl? Biz albaya General Zordak anlaştığı Türkiye'li profesyonel sayesinde senin operasyonlarındaki adamları takip ediyor. Onları öldürmeye çalışıyor. Böylece General Zordak'ın klepto puanını artırıp gizli servis başkanlığına tek aday olan seni geride bırakmaya çalışıyor dememiş miydik? Demiştik. General Zordak'ın adamı Yeşil yani Maho bizi aradı ve Profesör Lambert'la Mendoza Fernandez'in adreslerini istedi. Evet anladım. Bu adamların gizli servisin operasyonlarıyla alakası yoktu. Evet, bu adamlar albayın özel işiydi, yani kişisel olarak aralarında bir husumet vardı. Ve bunların temizlenmesi için hatta cebinden bize para da verecekti. İkimiz de meseleyi anladığımıza göre niye hala bu meseleden bahsedip açıklama yapma gereği duyuyoruz anlamıyorum ben. Evet abi. Demek ki General Zordak'ın albayın hazırladığı listeden, yani o 5 kişiden haberi var. Evet, Barman Alfonso, Doktor Murphy ve binbaşı Moby Dick'i bu sayede öldürebildi Yeşil. Yani Maho. Profesör Lambert ve Mendoza Fernandez'i de gizli servis için öldürülmesi gerekenler listesine zannetmiş. Bu kişileri de öldürerek Albay Prakt'ı klepto puanı olarak geride bırakacak ve başkanlığı garantilemiş olacak. Vay be, blöf yapıyoruz, gerçek oluyor. General Zordak amacına ulaşamayacak ama. Neden? Sen onun adamı Maho'ya Profesör Lambert ve Mendoza Fernandez hakkında yanlış adres bilgileri verdin. Evet Cihangir, planımız harika işliyor. Bir dakika abi. Aleyhimize bir nokta var. Lambert ve Mendoza'nın hayatını kurtarmış olduk ama bizim hayatımız tehlikeye girdi. Ne gibi Cihangir? Bu adam, yani Maho, verdiğimiz adreste bu adamları bulamayınca yalan söylediğimizi anlayacak. Şimdi bak. Maho, Mendoza Fernandez'i bulmaya Şili'ye gidecek. Tabii bu adamı bulamayacak çünkü Mendoza hala Melbourne'de. Maho Şili'de elinde silah adam ararken mutlaka oradaki silahlı gruplarla başı belaya girecektir. Buna eminim. Şili pek tekin bir yer değil. Dua edelim öyle olsun. Ya sağ salim kurtulursa? Bize güvendiği için ikinci ihtimali denemek üzere Lambert'ı bulmak üzere Kansas'a gidecektir. Ondan sonra bize gelecektir. Peki ya önce Kansas'a giderse abi? Dua edelim, önce Şili'ye gitsin. Ya abi keşke İsrail falan deseydin ya da Antarktika, Fizan filan. Ne yapayım, üzerime doğrultulmuş bir namlu varken ancak bu kadar yalan söyleyebiliyorum. Allah Allah, Şahbaz Usta evde yok. Nereye gitmiş olabilir ki? Bu sokeyi salonuna. Hatırlarsan orada buluşacaktık. Oradan gelmiş tekrar çıkmış, hizmetçi kadın söyledi. O zaman uşağı bulup soralım, belki işimize yarayacak bir şeyler biliyordur. Uşak bugün işten ayrılmış. Ana. Ne oldu oğlum, anlatsana şu anladığını. Uşağın bize niye ters ters baktığını şimdi anladım abi. Yani o Proctor'ın adamı mıydı? Proctor sözünde durdu abi. Peşimizdeki adamlarını çekti. Aferin Proctor'a. Şahbaz'a cidden durumu anlatalım abi. Ve bize Avustralya gizli servisindeki tanıdığının adını versin. Her şey yanımızda mı? Bir kere daha kontrol edelim de adamın karşısına kabak gibi çıkmayalım. Zaten biraz asabi bir adammış. Her şey olup da ne olacak abi? Albay Proctor'ın itiraflarının yer aldığı bir kaset, her şey bu. Öyle deme. O kaset her şeye bedel. Dikkatli koru onu. Tamam. Şimdi gidip albayın yaptığı yolsuzlukları anlatacağız bu adama. Ülkelerindeki bazı işlere el attıklarını söyleyeceğiz. Bu adam da Amerikan Büyükelçiliğini arayacak. Böylece araları açılacak. Bu işlerin müsebbibi olarak Albay Proctor görevden alınacak. Bize alınacak, rahat bir nefes kalacak o zaman. Evet Cihangir, o adam oradayken bize bu dünyada rahat yüzü yok. Kendi geleceğimizi kurtarmak için albayı harcamalıyız. Neydi bu adamın ismi abi? Andrew. Andrew Thompson oğlu. Ya ilgilenmezse Andrew bizimle? Şahbaz'la araları iyiymiş. Şahbaz'ın bir dediğini kefmezmiş. Bunun karşılığında tabii Şahbaz'ın döner lokantalarından beleşe yemek yermiş ailesiyle dostlarıyla. Ajan Andrew Thompson oğlu odasında. Girebilirsiniz. Tamam. Hey, selam Andrew. Şahbaz Usta'nın gönderdiği adamlar olmalısınız. Evet, çok doğru. Ben Cihangir. Vahbettin. Bir 5 dakika oturun baylar. Biraz işim var. Şu adamı konuşturmam gerekiyor. Umarım beni yanlış anlamazsınız baylar. Ne demek Andrew, sen işini gör, biz misafir sayılmayız. Tamam, 5 dakika sürmez. Bu arada çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dilerim. Evet Bay Richard, hadi bana yarasa gözü operasyonunda kimlerle beraber olduğunuzu ve başınızda kimin bulunduğundan bahset. Hadi konuş, konuş diyorum sana. Cihangir baksana, Andrew bu işlerde uzman galiba. Evet abi, aletleri de tam teçhizat. Baksana, Filistin askısı, su hortumu, diş pensesi, elektrik verme makinesi, yanmakta olan sigaralar, haşlanmış yumurta, ip, çarmı, su havuzu. Yani bir baksan bir kuş kelepçesi eksik. Avustralya gizli servisi eski metotlarla çalışıyor. Halbuki Proctor'ın ne güzel metotları vardı. Suya link link gibi. Abi Andrew bu işi bayağı kıvırmış be. İşini herkesin yanında rahatça yapabiliyor. Abi... Bu adam bize de bir şey yapmasın. Bence insanların arkadaşlarının isimlerini vermemek için bunca işkenceye katlanması çok saçma. Bence de. Baylar, umarım sizi şaşırtmadım. Biz yavaştan gitsek Andrew. Evet evet, biz yavaştan kalkalım Andrew. Şöyle bir seni görelim diye gelmiştik. Bizim Cihangir hayatında hiç Andrew görmemiş de. Bir görelim dedi, ben de kıramadım, çocuğu kalktık geldik. Hadi kolay gele, sonra görüşmek üzere. Ayıp ediyorsunuz baylar, vallahi olmaz. Buralara kadar gelmişsiniz. Sol elektrikli bir şey içirmeden, aman ağzım alışmış. Soğuk sıcak bir şey ikram etmeden kesinlikle salmam. Siz Türkler nasıl diyorsunuz, vallahi olmaz. Şahbaz bana önemli bir ihbar için geleceğinizi söylemişti. İzninizle. Guadalajara, bize 3 kahve. Evet evet, Amerikan kahvesi olsun. Ayrıca Filip'e söyle bu adamı alıp götürsün. Evet baylar, sizi dinliyorum. Bay... Andrew. Andrew Thompson oğlu. Ajan Andrew. Andrew, bizim bir müşkilimiz vardı. Size güvenebiliriz sanırım. Olayı en başından anlatalım o zaman. Ya, demek öyle. Bak sen. Yapma ya. Vay adiler vay. Rüyamda görsem inanmazdım. Ne? Gerçekten mi? Anladım. Hayır hayır, olamaz. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Şunu anlattık ya Cihangir, bir rahatladım, bir rahatladım ki sorma, kuş gibi oldum. Ben de yağ reklamındaki börek yiyip uçan adam gibi oldum. Neydi o öyle yav, sakla sakla sakla, sanki devlet sırrı. Bu Andrew gerekenleri yapar mı dersin abi? Tabii yapacak, görevine düşkün biri. Ayrıca önemli bir mevkiydi. Bir gün sonra. Evet, şu gazetelere bir bakalım Cihangir. Olamaz, bu adamı tanıyorum ben. Her gazetelere baktığımızda şok mu yaşayacağız biz ya? Bunu ben tanıyorum Cihangir. Ana Cihangir, bu adam sana benziyor ya. Bakayım abi. Ah, yanındaki de sana benziyor. Bu senle ben ya. Gökdelenin başında intihar edecek o gençleri ikna etmeye çalışırken çekmişler bizi. Oo, manşete bak manşete. Müthiş Türkler. Bizi memleket gazeteleri yazmadı ama bak nasibimiz daha neredeymiş. Evet. Cihangir, o ne? Nene abi. Baktığın gazetede işte şurası bak. Amerikan gizli servisi CIA'de yeni atamalar. CIA 3 yılın sonunda başkanını değiştirdi. Başka biri olmuş. Yani General Zordak değil. Bir dakika okuyalım. Gizli servis genel sekreterliğine de kurum içinden atama yapıldı. CIA'de bazı yöneticilerin işine de son verildiği, bazı yöneticilerin de görev yerlerinin değiştirildiği gelen duyumlar arasında. Siyasi gözlemciler görev değişikliğinin ülkemizde son günlerde işlenen garip seri cinayetlerle ve dün gece Şili'de Amerikan gizli servisi adına bir operasyon düzenlerken yakalanan Türk asıllı casusun ilişkisinin olduğu yolundaki teorileri doğrular nitelikte olabileceğini ileri sürdüler. Vay be, General Zordak o kadar uğraştı ama başkan olamadı. Maho da enselenmiş. Oh, sana demiştim Cihangir, bu adamı Şili'de hallederler demiştim. Oh. Andrew Thompsonoğlu hızlı çalışmış anlaşılan. Evet. Albay Proctor'ın durumu ne oldu acaba? Ne olacak? Görevine son vermişlerdir herhalde. Oh, bizler de kurtulduk. Albay Hıncı'nı bizden almak ister mi dersin? Hiç sanmam. Ben bahçeye çıkıp şahbazla biraz oturacağım. Oh, rahat bir nefes alacağım. Ben de biraz kitaplara bakmak istiyorum abi. Evet, Andrew'yu arayıp bazı şeyler sorabilirim sanırım. Bay Andrew, nasılsınız? Ne olsun işte, uğraşıyoruz. Bir arayıp teşekkür edelim dedik. Ya ne demek, biz görevimizi yaptık, ispiyonladık. Bay Andrew, CIA'de yapılan görev değişimlerinden haberiniz vardır değil mi? Onunla ilgili bir şey soracaktım. General Zordak'ın durumu ne oldu? Yapma ya. Ulan Andrew, ciddi misin? Bay Andrew. Yapma ya. Rütbeleri alındı ha. Ne yapıyor şimdi peki? Gizli serviste çaycı mı oldu? Peki bizim Albay Proctor ne oldu acaba? Tabii bizim değil canım, öylesine söyledim. Nasıl? Nasıl içler acısı? Yoksa öldürüldü mü? Yaşıyor mu? Biliyorum canım, başımıza belaları açan oydu. Ama insan merak ediyor haliyle. Ne oldu? Sürdüler mi? Nereye? Güneye mi? Neresi? Küba ha. Küba'da bir tavuk çiftliği ha. Yapma ya. Ya dedim ya Andrew, acıma değil, merak işte. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.